أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Rabbim Kur'an'ı bize aç. Bizi Kur'an'a aç. Rabbim kelimelerin kalbine vahyi indirdiğin gibi bizim de kalbimize vahyin manalarını, o engin, o ufuktan ufka insanı götüren, o bitimsiz, tüketilemez manalarını bizim de kalbimize indir. Rabbim, vahyin ışığı altında aydınlanmış bir akıl, aydınlanmış bir yürek, aydınlanmış bir tasavvurla varlığı okumayı nasip et. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize yepyeni bir Kur'an sitesinin kapısını daha vurarak giriyoruz. Bu muhteşem sitenin adı Şura. Şura suresi. Şura, ortak aklı yani kolektif aklı harekete geçirmek, istişare anlamına geliyor. Ortak aklı harekete geçirmemizi emreden, telkin eden ayet bu surenin 38. ayeti. Şura aslında bal arısının bal yapma süreçlerine tekabül eden bir etimolojiye sahip. Bal arısının çeşitli bitkilerden bal özü toplayıp onları bir potada, bir gözede bala dönüştürmesine verilen ad. Ve yine arının bal yaptığı gözeye verilen isim de bu kökten türetiliyor. Dolayısıyla istişare dediğimiz şey, ortak aklı harekete geçirmek dediğimiz şey, kolektif aklı tahrik etmek dediğimiz şey aslında insanın bal yapma süreci. İnsanın bal arısı gibi güzel düşünceleri, düşüncenin, fikrin, aklın çiçeklerini toplayıp, o çiçeklerin özünü toplayıp bir araya getirerek bir düşünce imal etmesi, bal değerinde, bal tadında muhteşem bir düşünce imal etmesine verilen isim. Sure Mü'min suresi diye de anılmış. Yine başındaki harflerle de anılmış. Fakat yaygın bir isim olmamış bunlar. Surenin iniş dönemi Mekke'ye tekabül ediyor. Bazı istisnai ayetler olduğu söylenmişse de Medine'de indiği söylenen, bunları doğrulayan herhangi bir delile sahip değiliz. Özellikle büyük müfessir, yani tefsiri ilk tam tefsiri bize kadar ulaşan şahıs müfessir Mukatil bin Süleyman, nübüvvetin 8. yılına tarihler bu sureyi. Ki delili de 38. ayet, sureye adını veren ayettir. Şura ayeti Akabe beyatına tevafuk eder. Mukatil bin Süleyman'ın yorumuna göre. Cabir bin Zeyd'e göre sure iniş sıralamasında 69. sırada yer alır. Ayet taksimatı Kufe ekolüne göre, ki elimizdeki mushaf Kufe ekolünün taksimatını esas alır. 53, diğer tüm ekollere göre de 50 ayettir. Bu ihtilafın bir tanesi surenin başındaki hamim ve ayın sin, kaf harflerinin iki ayrı ayet mi yoksa tek ayet mi? Hatta hiç ayet olmayıp kendisinden önceki cümleye bitişen harfler mi sayılması gerektiğiyle ilgili bir ihtilaftır bu. Surenin konusuna gelince, surenin konusu vahiy ve vahyin inşa ettiği insan. O insan yani Resulullah'ın şahsında vahiy nasıl bir insan tipi inşa eder? Bu sorunun cevabını en açık bir biçimde biz bu surede buluyoruz. İndiği zamanın zor şartlarına inat, sure muhatabı olan müşriklere çok şiddetli bir meydan okuma içeriyor. Hatta Hamim ailesinden olmasına rağmen bu surenin ayrıca ayın, sin, kaf harflerinin gelmiş olmasını da muhataplarına meydan okumadaki şiddetiyle açıklanmış. Oysa ki Hamim ailesinin üçüncü suresi bu. Yedi sure böyle hep Hamim ile başladığı için bunlara Hamim ailesi diyoruz. Ama bu surede istisnai olarak huruf-u mukatta'dan üçü daha var. Ayın, sin, kaf harfleri. Dolayısıyla bu aile içinde yer alıp da üç harf daha ziyade olmasının sebebi indiği ortama inat, müşriklerin şiddetli karşı koyuşlarına inat, meydan okumasının gücünü. Yani size meydan okuyorum, sonuçta siz kaybedeceksiniz. Allah'a karşı savaş açan hiç kimse kazanmadı ki siz kazanasınız. Ey Mekke'nin putperestleri meydan okumasını zımnen söyleyen bir sure. Tek dünyalı aklın ölçüsüz dünya ve hayat tasavvuru eleştirilir surede. Buna karşı tabii ki dengeli bir hayat tasavvuru kurulur. İki dünyalı dengeli bir hayat tasavvuru. Çünkü tek dünyalı aklın iki yüzü olur genellikle. İki dünyalı aklınsa tek yüzü olur. O nedenle surede iki dünyalı bir tasavvur inşa edilir. Dünya ve ahiret. Surenin bütününde biz bu inşayı görürüz. Mesela قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى De ki, ben bu tebliğime, bu davetime, bu vahyi size ulaştırmam karşılığında herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece Allah'a yakın olma konusunda sizde bir arzu, istek ve sevgi uyandırmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Emri bize Resulullah'ın vahiy tarafından nasıl ilmek ilmek inşa edildiğini, onun iç dünyasının vahiy tarafından nasıl donatıldığını gösteren ayetlerden biri. Allah'ın insana olan ilgi ve merhametinin gerçek bir tezahürü olan bu vahyin iniş yöntemi hakkında en ayrıntılı anlatım bu surenin 51. ayetinde yer alır. Kur'an'ın başka hiçbir tarafında vahyin inişi üzerine bu kadar ayrıntılı, bu kadar detaylı bilgi veren bir ayet yer almaz. O sadece bu surenin 51. ayetinde yer alır. Bu kısa ve özet girişten sonra şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Özünde merhametli ve işinde merhametli olan Allah adıyla. Merhameti kendisine nitelik edinmiş, merhametle varlığı çekip çeviren, merhametle yaratan, kendisi zati olarak merhametli, yani merhametin menbaı, kaynağı ve yaptığı her işte de merhametini ve rahmetini gördüğümüz o engin merhamet sahibi Allah'ın adıyla. Ki zaten biz bu vahyede onun merhameti sayesinde kavuşmadık mı? Aslında vahiy insanoğlunun önüne Allah'ın rahmetinden indirilmiş bir gök sofrası değil. İnsanoğlu bu sofradan yiyip mutluluğun tadını tatması için Rabbimiz insanoğluna vahiy ile lütfetmedi mi? İşte biz vahyi Allah'ın insanoğluna olan sonsuz merhametinin bir tezahürü olarak görüyor ve besmele ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ailenin üçüncü üyesi olduğunu daha önce söylemiştim. Bu kesik kesik harfler, hece harfleri 28 surenin başında gelir. Yani Arap harflerinin sayısı kadar. Aslında 29 sayılır lam elifle birlikte. Ama lam elif zati bir harf değil, iki harften oluşmuş bir kombinezondur. Onun için asli harfler 28'dir ve bu kesik kesik harfler, mukatta'a harfleri de Kur'an'da 28 surenin başında gelir. Geldiği surelerin başında mutlaka 1 ile 5 arasındaki harf sayısınca yer alır. Ya 1, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5. Bundan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Ey muhatap, ey Allah'ın gök sofrasının başına oturmuş olan muhatap, bu içine vahiy indirilmiş olan kelimeler var ya, aslında insanoğlunun konuştuğu bir dildir. Yani ayakları yerdedir bu vahyin ama başı göktedir. Sen yerde olan bu ayağından tutunacak, gökte olan başına doğru tırmanacaksın. Yani seni yüceltecek bu vahiy. Onun için ikisini birden gör. İşte bu harflerden oluşan, bu normal harflerden oluşan vahiy sana muhteşem bir mucize olarak açılan bir mutluluk kapısı sunuyor. Gir oradan ve mutlu ol manasını taşıyor. Bu harflerin başında geldiği tüm surelerin 25'i doğrudan, 3'ü dolaylı olarak vahye atıfla başlar. Yani hemen tamamı doğrudan ya da dolaylı vahye atıfla başlar. Bu da bize şunu gösterir. Yine biraz önce yaptığımız yorumun benzeri. Bu vahiy senin anlaman için insanın konuştuğu bir dille indi. Yani aslında vahyin dil dışı dili, mutlak dili, sırf sen anlayıp da amel edesin, hayatına koyasın diye insanın konuştuğu dilin içine girdi. Dolayısıyla ey insan, ben bunu anlayamam. Benim havsalam almaz. Biz kim? Kur'an'ı anlamak kim? Kur'an'ı falancalar anlarmış gibi iyi niyetle ya da kötü niyetle yaklaşılan tüm anlama mazeretlerinin hepsini birden kökten siler, süpürür, atar. Ayn, sin, kaf. Ailenin diğer üyelerinin aksine fazladan bu harfleri taşıması, demiştim biraz önce girişte, saldırının şiddetiyle orantılı bir meydan okumaya delalet eder. Ama ayn, sin, kafı bir mananın sembolü olarak da tefsir eden müfessirler olmuş. Mesela şöyle tefsir etmiş bazı müfessirler. Ayn, göz. Göz demektir zaten. Yani görmeye. Sin, sem. Yani işitmeye, kaf da kalbe, kalbe ilka etmeye delalet eder. Bu surenin 51. ayetinde vahyin peygamberlere 3 geliş biçimi anlatılır. Bu 3 biçimden birincisi görmeye, ikincisi işitmeye, üçüncüsü de kalbe ilkaya delalet eder. Dolayısıyla bu ayet, bu surenin başında yer alan o Hamim'den sonraki ayın sin, kaf harfleri böyle bir sembolik manayı ya delalet eder denilmiş. Ama benim daha farklı bir yorumum var. Ayn vahyin kaynağına işaret edebilir. Çünkü ayn aynı zamanda su gözü. Suyun çağladığı göz anlamına gelir. Sin, Arap lehçelerinden birkaçında insan manasına kullanılır. Yasin'deki sin de ya enisinden kısaltılmış ey insan manasına gelir. Tay kabilesi lehçesinde böyle kullanılır. Kaf ise yine kalp manasına. Bu durumda böyle okuyacak olursak, böyle bir sembolleştirmeyle okuyacak olursak, vahyin kaynağından hedefine giriş, gidiş sürecini, iletiliş sürecini ifade eden sembollerdir de diyebiliriz. كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Üstün ve yüce olan, hikmetle hükümran bulunan Allah, sana ve senden öncekilere hakikati işte böyle vahyediyor. Açık ve net. Sana ve senden öncekilere. Tüm vahiyler aynı kaynaktan beslenirler. Dolayısıyla aynı hakikati ifade ederler demenin Kur'ancası. Yani ey insan, ne kadar peygamber gelmişse hepsi de aynı hakikati dillendirdi. Her peygamber birbirini doğrulayarak gelir onun için. Filozoflar gibi birbirlerini yalanlayarak değil, peygamberler birbirlerini tasdik ederek gelirler. Lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona aittir. Yani göklerde ve yerde olan her şeyin aslında gökler ve yer de ona aittir. Göklerde ve yerde ne varsa ona aittir cümlesi bunu da içerir. İçindekilerle birlikte Allah'a aittir. Buradan yola çıkarak mülkiyet insanoğlunda emanettir. Benim dedikleri insanın aslında kendisine emanet verilmiştir. İnsan mutlak malik değildir. Çünkü mutlak malik Allah'tır. Mutlak malik verince serveti azalmayandır. Oysa insan verince azalır. Yani insanın elinden çıkınca, başkasının eline geçince malikin mülkiyet iddiası biter. Ama Allah verir, mülkünde mülkiyet iddiası bitmez. Verdiği halde mülk yine onundur. Çünkü mülkün yegane sahibi O'dur. Dolayısıyla insan bu cihana malik olmak, sahip olmak için değil, şahit olmak için gelmiştir. Rabbimiz de onu şahit tutmak için verir. İnsan ya şehadetini sadakatle yapar ya da hain olur. Şehadetinde ihanet yapar. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ O aşkın ve yücedir. Azamet, heybet, kudret ve güç sahibidir. Ali, metafizik yaratıklardan aşkındır. Azim ise fizik varlıklardan üstündür. Yani hem gördüğünüz hem görmediğiniz, hem somut hem soyut, hem fiziki elle tutulup gözle görülen, hem de görülmeyen varlıklardan çok ötededir. Aşkındır, üstündür. Bütün bunları o yaratmıştır. Yani sadece insana gücü yetmez, cine de gücü yeter. Sadece insanı çekip çevirmez, meleği de çekip çevirir. Hatta sadece insanoğlunun Rabbi değil, şeytanın da Rabbidir. Yani onun eşi benzeri yoktur, zıttı da yoktur. Yani kendine eş değerde bir karşıtı da yoktur ki onun yaptığını engellesin, buraya koyduğunu buradan alıp şuraya koysun. İleride gelecek. Leyse kemislihi şeyun ifadesi, o muhteşem tevhid ibaresi bu surede yer alır. Tekadu semavatu yatafattarna min fevqihinne. Allahu Ekber. Ayete bakınız. Neredeyse diyor. Handi ise gökler onun azametinden ve heybetinden parçalanırcasına sarsılır, titrer. Gökler titriyor, ey insan, sen neden hissizsin? Gökleri titreten onun azamet ve heybeti senin tüyünü bile oynatmasın. Zımnen biz bunu anlıyoruz. Aslında onun azamet ve heybetinden diye parantez içi bir açıklamayla çevirdim. Bir üstteki ayete bağlamak için bağlantısız olarak parantez içi olmadan da çevirebiliriz tabii ki. Neredeyse gökler parçalanırcasına sarsılır, sarsılmaktadır. Bu bağımsız bir okumayla açık evren modeline, genişleyen evren modeline bir atıf olarak da anlaşılabilir. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. Melekler ise Rablerinin sonsuz yüceliğini hamd ile dile getirir ve yeryüzünde yaşayan وَيَسْتَغْفِرُونَ yeryüzünde yaşayan her bir varlık için bir teviye af dilenirler. Ya Rabbi onu affet diye yalvarırlar. Yani insanın emrine amade kılınmış olan o yüce varlıklar dahi insanın günahına tevbe ederler. Günah işlemekten azade olan varlıkları Rabbimiz insanın günahına tevbe ile görevlendirir. Hem rahmetiyle muamele eder, insana rahmetini yağdırmak için de melekleri görevlendirir. Yani rahmetine vesile olsun diye her şeyi göreve çağırır. İşte böylesine sonsuz bir merhamet sahibidir. Meleklerin yer ehline, yani insana af dilemesi, kulluğuna yardımcı olup musahhar kılınmasıdır. Yani emrine verilmesidir. Allah'ın her eşya için koyduğu yasaya nakşettiği aktif ya da pasif güçlere melek diyebiliriz. Her eşyanın özünü ayakta tutan, her eşyanın özüne verdiği emri ifa eden eşyanın özündeki aktif ya da pasif güçler. Dolayısıyla bizim emrimize amade kıldığı bu eşya, eğer emrimiz altında duruyor, bunu alıp buradan şuraya koyabiliyorsak, onun özüne yerleştirdiği melekler sayesinde koyuyoruz. Yani eşya insana boyun eğmezdi. Boyun eğdi ki, Rabbim bana boyun eğ dedi. Ben de eğdim. Sana boyun eğdiyor ama niye eğmiyorsun? Onun için sana af dileniyorum. Senin için tevbe ediyorum dercesine bize boyun eğen eşya, bize Allah'a boyun eğmemizi öğretiyor. Beni aldın şuradan buraya koydun, sesimi çıkarmadım. Ama Allah seni, yarattığı seni şuradan alıp şuraya koymak istiyor. Sen çığlık çığlığa bağırıyorsun. Ey insan, ne kadar nankörsün. Dercesine. Her şey insana Allah'a teslimiyet dersi verir. Ela inna Allaha huvel gafurur rahim. Bakın. Şüphesiz Allah. Evet, evet. Yalnız odur hep bağışlayan ve hep merhamet eden. Rahmetiyle muamele eden. Vellezine ittehazu min dunihi evliya Allahu hafizun aleyhim. Zatından başkalarını sığınacak, tutunacak, barınacak, kapılanacak, dost edinenleri Allah sürekli gözetim altında tutar. Hafizun aleyhim. Göz altında tutar onları. Neden? Benden başkalarını sığınak, barınak, sığınılacak dost ediniyorsunuz. Ha? Hadi bakalım. Sizi korusunlar. Sizi benden korusunlar. Benden kaçırsınlar. Benden saklasınlar. Allah'tan saklanmak ha. Allah'tan kaçmak ha. Nereye? Kime? Ve nasıl? Hangi güçle? Ne yetkiyle? Ne cüretle? Ne cesaret? وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Dehşet bir sonucu var bunun. Sen onların tercihlerinden asla sorumlu değilsin. Yani Allah'tan saklanmaya, Allah'tan kaçmaya, Allah'tan başkalarını sığınak ve tutamak bilmeye kalkanlar, Allah'tan başkalarına Allah gibi sığınanlar, onlardan sen sorumlu değilsin. Olamazsın da. Ne koruma anlamında sorumlu olabilirsin, ne de onları kayırma anlamında. Onlar Allah'ın enseleyeceği kişilerdir. Allah onları göz altına almıştır. Bir gün onlardan hesabını isteyecektir. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. Biz sana hem şehirlerin anasını ve onun çevresindekileri uyarman hem de kendisinde asla şüphe bulunmayan toplanma gününe karşı insanlığı ikaz etmen için, uyarman için Arapça bir Kur'an vahyettik. Arapça bir hitap vahyettik. Kur'anen Arabiyen. Arapça bir Kur'an. Yani şu ayetle birlikte okuyalım. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Biz hiçbir peygamberi göndermiş olmayalım ki kendi kavminin lisanıyla konuşmamış olsun. Yani biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik. Ama neden? Bir nedeni var. Tek nedeni şu. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Onlara vahyi açıklasın. Buradaki açıklama, beyan yetkisi sadece dille bir sözün anlaşılmaz yerlerini açıklama alan değil. Yaşasın, model üretsin. Onların önüne bir model koysun. Beyan budur. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. İnsanlığa kendilerine indirdiğimizi beyan edesin diye buyurmuyor mu Peygamberimize Kur'an'da? Dolayısıyla beyan uygulamanın ortaya konulmasıdır. Yani inen vahye göre bir hayatın, bir prototipin, bir model hayatın ortaya konması. Söyler misiniz? Model hayatın dili olur mu? Model modeldir. Modellerin dili evrenseldir. Değil mi? Bir model dünyanın herhangi bir tarafında çıkar, o model nereye giderse orada üretilir. Modelin dili evrenseldir. Onun için Kur'an'ın Arapça oluşuna vurgu aslında Resulullah'ın ve vahyin ilk muhatabı olan o canlı şahit olan o neslin ortaya tüm insanlık için geçerli bir model koymalarını amaçlamıştır. Model konduktan sonra modelin dili olmaz ki. Modelin dili evrenseldir. Her dildir modelin dili. Dolayısıyla Kur'an'ın Arapça indirilmiş olması insanoğlu tarafından anlaşılma amacıyla indirildiğini ifade eder. Anlaşılıp model ortaya konduktan sonra da o model herkesi bağlar. Çünkü Allah bu modele göre davranınız buyuruyor. Üsvetün hasenet. Güzel model. Ferikun fil cenneti ve ferikun fis sa'ir. Sonuçta bir kısmı cennete girecek, bir kısmı da ateşe. Böyle bir ayetin sonuna böyle bir cümle neden gelir? Aslında model ortaya konduktan sonra hiçbir mazeretin kalmıyor ey insan. İradenle seç. Seç. Ödül mü istersin, ceza mı? Bu senin elinde. Hangisini tercih edeceğini sen belirleyeceksin. Dolayısıyla yasan iradedir. Seni Allah bir tek şeye mahkum etmiştir, iradeye. Seç ve sonucuna da katlan. Dolayısıyla insan için Allah'ın takdir ettiği şey iradedir anlamına gelir. 7. ayetin son cümlesi. Zaten bunun tersini 8. ayet nefy ediyor. Nasıl? Okuyalım bakalım. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Ama eğer Allah dileseydi onları tek bir ümmet yapardı. Bunun fahval hitap, sözün gelişinden şunu anlıyoruz. Fakat dilemedi. Neyi diledi? İradeyi diledi. Seçmenizi diledi. Tercihinizi diledi. Allah verdiği iradeye saygı gösterdi. Sen de saygı göster ey insan. Dolayısıyla iradeye ihanet etme. Cezalandırılırsın. Sadakat göster. Ödüllendiril. Burada Allah'ın yasasının irade olduğunu. Eğer bu yasa olmamış olsaydı, iman ve küfür gibi iki bölüm insanın olmayacağı. Dolayısıyla hak ve batıl, güzel ve çirkin, iyi ve kötü, doğru ve yanlış olmayacağı. Gece ve gündüz olmayacağını, her şeyin tek düze olacağını öngörebilirdik. Fakat böyle bir şey asla olmayacak. İnsan iradeli olduğu sürece olmayacak. İşte bize bunu söylüyor ki bu ayete ileride de atıf yapmak zorunda kalacağız. وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ ف۪ي رَحْمَتِ Ne var ki o isteyeni rahmetine kavuşturmayı diler. Bakınız çeviriye dikkat buyurunuz lütfen. O dilediğini rahmetine kavuşturur şeklinde çevirebiliriz. Fakat Kur'an'ın genelinden ve buradaki men yeşâ ibaresinin açık uçluluğundan yola çıkarak o dileyeni rahmetine kavuşturmayı diler diye çevirdik. Çünkü insanın dileğine zaten hemen üstteki ayetlerde iradesine atıf yapıldı. Seçme yeteneğine atıf yapıldı. Allah'ın dilemesini Ra'd suresinin 27. ayetinin ışığında anlamak lazım. Ne diyordu? اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي اِلَيْهِ مَنْ اَنَا Buyurun. Bu ayet ışığında anlaşılmalı. Allah'ın saptırması ya da hidayeti. Ne diyor ayette? Allah dilediğini saptırır. وَيَهْد۪ي اِلَيْهِ مَنْ اَنَا Dilediğini de hidayete mi erdirir? Hayır. مَنْ اَنَا Kendine yöneleni de hidayete erdirir. Yani kendine yönelecek insan Allah da bu yönelişi kabul edecek. Kendinden yüz çevirecek insan Allah da madem yüz çevirdin seninle olan ilişkimi kesiyorum. Senin tercihinle seni baş başa bırakıyorum. Sen madem Allah'a sırtını döndün nesullâhe ve nesiyem. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Nesullâhe fe ensâhum enfusehum de var ayrıca. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Bu daha dehşet bir şey. Kendini unutturmak, kendini kaybettirmek. Kendini unutan kendini kaybeder. Kendini kaybeden kendini bilmez. Kendini bilmeyen neyi bilir ki? وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ Zalimler ise ne candan bir dost, yürekten bir dost, samimi bir dost, ne de yardımcı bulabilecekler. Zalimler kim? وَالظَّالِمِينَ dedi, kendine kıyanlar. En büyük kötülüğü kendine olan. İnsanın kendine yapabileceği en büyük kötülük, kendini Allah'ın desteğinden mahrum bırakmaktır. Kişinin kendini Allahsız bırakmasından daha büyük bir kendine kötülük düşünemiyor. İşte bu zalimin ta kendisidir. اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Yoksa onlar onun dışında hamiler, koruyucular, destekçiler, veliler mi edinmeye kalkıyorlar? فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِي Oysa ki asıl himaye edici, asıl koruyucu, asıl veli, asıl can dost Allah. Onun için Allah'ın var. Neye muhtaçsın? Allah'ın yok, neyin var? Onun için Allah'ı olan darda kalma. Onun için Allahsızlık en büyük anlamsızlıktır. Onun için Allah'ı kırmada kim kırılırsa kırılsın. Onun için Rabbinle yakın ol. Kime uzak olduğunun hiçbir anlamı yok. Yeter ki Rabbine yakın ol. Rabbine yakın olursan, dünya alem bir olsa, senin sırtını alt edemez, yere getiremez. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Zira sadece odur ölüye can veren ve her şeye muktedir olan, güç yetiren de yalnızca odur. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Şimdi bu alanda ayrılığa düştüğünüz her konuda hüküm, son sözü söylemek Allah'a aittir. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبُ De ki, bakın, İşte benim Rabbim olan Allah budur. Hep ona güvendim, ona yöneldim. Yani benim Rabbim olan Allah kendisine güvenilecek ve kendisine güveneni asla mahcup etmeyen zattır. Peki sizin kul olduğunuz kullar, kul olduğunuz eşya ya da başka şeyler, tanrılık atfettiğiniz, Allah'a ait sıfatları çalıp da bir başkalarına yakıştırdığınız o şeyler, hiç güveninizi denediniz mi? Onların yarın büyük hesap günü sizi kayıracaklarına dair bir garanti aldınız mı? Benim Rabbim bana garanti veriyor. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun diyor. Kendi dostları için asla geçmişten dolayı üzüntü ve gelecekten dolayı kaygı da olmayacak diyor. Peki sizin kulluk yaptıklarınız da size bu garantiyi veriyor mu? Yoksa size ahireti inkar mı ettiriyorlar? Ahireti inkar ettirmeleri lazım. Çünkü orada hiçbir şey veremeyecekler. Veremeyeceklerini söyleyemeyince sana ahireti yok saymanı söyleyecekler. Fâtırus semâvâti vel ard. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Ce'ale lekum min enfusikum ezvâcen وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجَ Nasıl ki hayvanları çiftler halinde yarattı, sizi de kendi türünüzden eşli olarak yaratmıştır. Sizin için de kendi cinsinizden eşler yaratmıştır. يَذْرَعُكُمْ يَذْرَعُكُمْ Ve sizi bu sayede çoğaltmaktadır. Evet, zevç, eş, çiftlerden her biri anlamına gelir. Kur'an'da erkekler, dişiler, hayvanlar, bitkiler her şey için kullanılır. Tüm yaratılmışlar için kullanılır. Ve tabii ki insanlar için kullanılır. Varlığın çift kutupluluğu yasasına bir atıftır. Yaratılmış olmanın kanunu budur. Çift kutupluluk. Çiftin her üyesi ontolojik olarak varlığını diğerinin varlığı üzerine temellendirir. Neden? Çünkü ötekinin olmaması halinde kendisi de olamaz. Çünkü bu kendi kendine yetmediğinin ifadesidir. Çifterlilik, yaratılmış olmanın temel kanunu olan çifterlilik, eşi olmadan kendisinin de olmayacağının ifadesidir. Bu da acziyetin ifadesidir. Yani söz şuraya getirilmiştir. Daha aynı cinsten olan eşin olmadan sen varlığını bile garanti edemezken, sen nasıl Allah'a küstahlık eder? Allah olmadan sen neyini garanti etmeye kalkarsın? Daha senin gibi ölümlü eşsiz dahi varlığını garanti edemiyorsun. Var olmak için mutlaka karşıt cinse ihtiyaç duyuyorsun. Bir erkek ve bir dişi olması şart oluyor da sen Allah'a nasıl sana muhtaç değilim havasına bürünüyorsun? Buna nasıl cüret ediyorsun? Neyine güvenerek bunu yapıyorsun? Aslında bunun temelinde, altında bizi götürüp bıraktığı yer burası bu ibarenin, bu ayetin. Zaten eşi olmayan, eşe ihtiyaç duymayan, çifterlilik yasasının kendisini bağlamadığı bir tek zat var. Ona da Allah diyor. İşte sözü oraya getiriyor ayet ve diyor ki لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Hiçbir şey ona benzemez. Bu cümle, bu cümlecik, Kur'an'daki tevhidi ifade eden en öz kalıplardan biridir. Tevhidin şartı olan Allah tasavvurunu inşa eder. Hacmi küçüktür ama manası çok derin ve büyüktür. Gerek zat, gerek sıfat ve gerek ef'al, eylemler, fiiller konusunda açısından hiçbir yaratık, hiçbir yaratılmış onunla asla kıyaslanamaz. وَلَهُ وَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Hatırlayınız. Her ne ki aklına mükemmellik geliyor ey insanoğlu, aklına gelen her mükemmelliğin sahibi odur. Bunun açıklaması, açık anlamı budur. Aklına ne mükemmellik geliyorsa onun sahibi odur. Dolayısıyla hiç kimseye Allah'tan başka mükemmellik yakıştırma. Aklına gelen her mükemmelliğin sahici sahibi Allah'tır. Eşsizdir, çiftsizdir. Kendi kendine yetendir çünkü. Ya eyyuhen nas, entumul fukara'u ilallah. Ey insanlık ailesi, Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Vallahu huvel gani. Allah mı? O kendi kendine yetendir. Kendi kendine yeten sadece O'dur. Siz ona muhtaçsınız. Diyordu ya ayet. İşte o. Onun bir benzeri dahi yoktur. Burada dikkat buyurunuz. Aynı ayetin öncesindeki cümlelerde eş, ezvaç iki kere tekrarlandığı halde burada leyse kemislihi şeyun ifadesi kullanılmış ama eş, zevç anlamına gelen herhangi bir şey kullanılmamış nefy ederken, olumsuzlanırken. Neden? Aslında bu onu da nefy ediyor, olumsuzluyor. Yani onun benzeri yoktur ki onun eşi olsun. Benzeri olmayanın eşi olur. Onun benzeri gibisi aslında tam tercüme edeceksek buradaki kaf teşbih edatı Zemahşeri'ye göre tekid için, pekiştirme için. Ama biz bu edata da mana verirsek eğer biraz Türkçe'de anlam düşük oluyor ama onun benzeri gibisi yoktur. Yani benzeri tam değil de benzerine benzer dahi yoktur. Dolayısıyla eşi nereden olacak? Ona eş değerde biri nereden olacak? وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Ne diyordu İhlas Suresi? Hiçbir şey ona eş ve denk olmadı. Ama hiçbir şey. O nedenle bizden öncekiler her ne ki aklına geliyor o Allah değildir diye tarif. Peki Allah nedir? Bu akıl onun zatını kavramaktan acizdir. Onun için böyle bir soru insanın beynini yakar. Sonlu olan sonsuz olanı zatıyla kavrayamaz. Ancak sıfatlarıyla, nitelikleriyle kavrar. Sonlu olan sonsuz olanı kavrayamaz. Küçük büyüğü alamaz. Çünkü biz aslında sonsuz kavramını dahi kavrayamayız. Çünkü biz sınırlıyız. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez diyordu Ziya Paşa'ya. Yani Allah'ın zatını idrak etmek bu akla gerekmez. Akıl bunun için yetmez. Çünkü bunun aklın terazisi bu ağırlığı çekmez. Aslında bu Hazreti Ebubekir'e atfedilen o meşhur dizenin sanki Türkçe'ye aktarılışı. Ne diyordu Hazreti Ebubekir? El-aczu an derkil idraki idrakun. Onu idrak etmek, onu idrak etmekten aciz olduğunu bilmektir. Evet. El-aczu an derkil idraki idrakun. Onu idrak etmenin tek yolu vardır, onu idrakten aciz olduğunu bilmek. Hazreti Ali de bu beyte, bu mısraya bir mısra eklemiş. Vel bahsu an sırrı zatillahi işraku. Allah'ın zatını araştırmak da şirktir. Yani zatı nasıldı, kendisi nasıl, boyu nasıl, büyüklüğü falan, bu da şirktir buyurmuş. Çünkü Allah'ın zatını bu akıl tartmış. Sonlu olan, sonsuz olanı kavrayamaz. Aklımız elindeki donelerle düşünür. Akıl yürütmelerimizin tamamı gördüğümüz şeylerden yola çıkaraktır. Onun için Allah'ın zatı üzerine aklımızın ancak aczini itiraf edebiliriz. Onu sıfatlarıyla görürüz. Yani onu yarattıklarıyla görürüz. Onu eylemleriyle görürüz. Onu sanatında görürüz. Sanatına bakar sanatkarın büyüklüğünü anlarız. İnsana bakar Rabbinin büyüklüğünü anlarız. Şu muhteşem misafirhaneye bakar kainat misafirhanesine, bu misafirhanenin hane sahibinin ihtişamını anlarız. Ve huve's-semi'ul basir. Ve o her şeyi işiten, her şeyi görendir. Lehu makalidus semavati vel ard. Göklerin ve yerin anahtarları ona aittir. Hazineleri ona aittir. Yani benim dediğin her şey aslında ona aittir. Sen bile ona aitsin. Benim diyen dilin bile ona aittir. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. O dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Yani keser demiyor, vermez demiyor, yaktır. Yani sınırlandırır, kesmez. Çünkü senin varlığın onun rızkıdır zaten. Yani bu alemde varoluşun onun bir rızkıdır. Aldığın nefes onun rızkıdır. Rızkını kesse nefes alamaz. Dolayısıyla sadece sınırlandırır, ölçülendirir. İnnehu bi kulli şeyin alim. Çünkü o her şeyin en derinine kadar bilenidir. Her şeyi ta ciğerine kadar bilendir. Şer'a lekum mine'd-dini ma vassa bihi Nuhan. O dinin, burada parantez içi bir açıklama şart, esasa ilişkin kısımlarından Nuh'a bildirdiğini size de vahyetmiştir. Size de yol kılmıştır. Yürünecek şeriat kılmıştır. Size de yol etmiştir. Burada tüm peygamberler aynı esaslara davet etmişlerdir ilkesi yeniden dile getiriliyor zımnen aslında. Yani Nuh neden anılıyor? Risalet olarak, yani davet edilecek kimselere ilk davetçi Hazreti Nuh'tur. Çünkü insanlık onun döneminde sapmıştı. Dolayısıyla sapmadan yola gelmeye ilk davet de onun döneminde oldu. Onun için burada ilk davetçiden son davetçiye kadar dinin esası hep aynıdır ve Allah'tan gelmiştir Zımnen bu söyleniyor ayette. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِه۪ اِبْرَٰه۪يمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى. Burada tırnak içi bir cümleyi muhterize var. Ki o sana vahyettiğimiz, dahası İbrahim, Musa ve İsa'ya da bildirdiğimizdir. O Nuh'a ve size teşri kıldığımız, yol kıldığımız şey, sana vahyettiğimiz İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da bildirdiğimizdir. En اَقِيمُ الد۪ينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ. Nedir bu? Dini çığırından çıkarmayın. Dini ikame edin. اَقِيمُ الصَّلَاةِ der gibi, namazı ikame edin, namazı dosdoğru kılın der gibi, dini dosdoğru tutun. Biz bunu böyle anlayabiliriz. Dini çığırından çıkarmayın ve bu konuda tefrikaya düşmeyin. Kur'an'ın nehyettiği şey ihtilaf değil, farklılık değil. Yani farklılıklarınızla bir olabilirsiniz. Ama tefrikayı nefyeder Kur'an. Nehyeder Kur'an. Yani farklılığın tefrikaya dönüştürülmesi muzırdır, zararlıdır. Tefrika nedir? Hakikati kıskanmaktır. Hakikati benimsemek değil, hakikati malı bilmek ve başkalarını hakikatten kıskanmak. Dolayısıyla bende yoksa onda da olmasın. Bana gelmediyse ona da gelmesin. Peygamberlik bize niye gelmedi diyenlere de zımni bir atıf var burada. Hatta bu vahyin ilk muhatapları şu iki şehrin birinden olan şu iki zengine gelmeli değil miydi diyorlar. Yine Yahudiler bize gelmeli değil miydi diyorlar. Yani hakikati kıskanan hakikate en büyük zulmü yapar. Zaten gelecek bagyen beynehum, birbirleri arasındaki kıskançlık yüzünden bunu yaptılar diyecek. كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ. Şirk koşanlara ağır gelen işte onları kendisine çağırdığın bu ilkedir. Nedir bu ilke? Şirk koşanlara ağır gelen bu ilke. Her putperestin canını en çok sıkan şey, kula ve eşyaya kul olmama çağrısıdır. Her putperestin en çok canı buna sıkılır. Kula kul olma, eşyaya kul olma, Allah'a kul ol dediğiniz zaman sıçrar yerinden, fırlar yerinden. Oysa ki kula kul olmakla kendi onurunu beş paralık ediyor. Ve siz ona, onun onuruna sahip çıkıyorsunuz fakat onursuzluğu savunur. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini seçip kendisine yaklaştırır, kendisine yöneleni de doğru yola yöneltir, iletir. Dilediğini seçip kendisine yaklaştırır ifadesi, Allahu alem kendi vahyini istediğine tebliğ eder. Yani vahyine istediği kimseyi memur eder. Peygamberi kimden seçeceğini size mi soracak? Zımnen bunu söylüyor gibidir. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Onlar hakikatin bilgisi kendilerine geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık yüzünden بَغْيًا بَيْنَهُمْ birbirlerine düştüler. İşte geldi. Aralarında, yani biraz önce de söyledim, vahiy gelinceye kadar birbirleriyle tefrikaya düşmediler. Aslında literal manayı böyle verebiliriz. Vahiy gelinceye kadar birbirleriyle iyi geçiniyorlardı. Ama ne zaman ki vahiy geldi birbirine düştüler. Yani vahiy mi azdırdı? Haşa. Hayır. Hakikat turnusol kağıdı gibidir de ondan. Onun için hakikat gelince turnusol kağıdı gibi içleri dışlarına çıktı. İç yüzleri ortaya çıktı. Maskeleri düştü. Yani vahyen, zımnen vahyin insan iradesinin aktifleştirdiği diren bir unsur olduğunu söylüyor. Vahiy insan iradesini aktifleştirir. İrade aktifleşince de ya iyiyi seçer ya kötüyü. Dolayısıyla burada bagyen beynehum hakikati kıskanmaya bir atıf ki her tür hakikat kıskançlığı insanı sapmaya götürür. Velev la kelimetun sebekat min rabbike ila ecelin musemmen le kudiye beynehum. Ve eğer Rabbin tarafından daha önceden belirli bir vadeye kadar ertelendiğine ilişkin bir yasa olmamış olsaydı, evet olsaydı, لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ haklarındaki hüküm hemen infaz edilirdi. Evet. Allah ihmal etmez, imhal eder. Müddet verir, süre tanır. Ama unutmaz, ihmal etmez. Onu söylüyor. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ مَعْدِهِمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يمٍ İşte onların ardından gelen eski vahyin, yani kitap ehlinin son varisleri de bu vahiden dolayı kaygı dolu bir şüphe içindedirler. Fî şekkin minhum murîb. Şek ve murîb bir arada geldiğinde kuşku içinde ama kaygılı da. Ya öyleyse, ya gerçekse, ya doğruysa, ya peygamberse, hatta peygamber olduğu kuvvetle muhtemel ama yine de şüphe duyuyorum. Böyle bir karma karışık bir zihin dünyası, karma karışık bir iç dünyası onu veriyor bize. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ İşte bu yüzden sen durup dinlenmeden hakikate çağır. وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْ Ve emrolunduğun gibi dosdoğru. Yani duygularını işe karıştırma. Bu ayetlerin geldiği zaman diliminin Mekke'deki 8. yılın sonu olduğunu, yani Resulullah'ın ömrünün en zor dönemi olduğunu hatırlayacak olursak, yine de sana yapılanlara bakarak duygularını işe karıştırma. Davetini sürdür. Durup dinlenmeden davet etmeye bak. Duygularını işe karıştırırsan bu işin içinden çıkılmaz. Onlar hakaretler ediyorlar, küfürler ediyorlar, dikenler döşüyorlar, işkembeler koyuyorlar sırtına, öldürmeye teşebbüs ediyorlar, zulümler yapıyorlar. Fakat sen yine de duygularını işin içine karıştırmadan Allah'ın emrettiği yolda yürümeye devam et. Bu muazzam bir şey. Gerçekten muhteşem bir şey. İstikamet şu demek zaten. İç ve dış tahriklere kapılmadan gösterilen yolda dosdoğru yürümek demek. Tahriklere kapılma diyor Rabbimiz zımnen. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların keyfi taleplerine de uyma. Yani keyiflerine uyma. Onların keyifleri şöyle istiyor diye onların keyiflerine uyacak değilsin. Sen sana gösterilecek, gösterilmiş olan yolda yürü. Yani kervan yürüsün. Kim ürürse ürüsün. Ama kervan yürüsün. Burada tavsiye bu. Ve kul âmentu bimâ enzelallahu min kitâb. Ve de ki ben Allah tarafından indirilen her tür vahye inanmışım. İnandım. Buradaki her tür vahiy diye çevirdiğim min kitabinin belirsiz formu. Buradaki nev anlamına gelir. Her tür vahyi kapsar ki zaten bir sonraki ayet ve bağlam da bunu veriyor. Ve umirtu li a'dile beynekum. Ben aranızda dengeyi sağlamakla emrolundum. Buradaki ben aranızda adaleti sağlamakla emrolundum diye de çevrilebilir. Fakat bendeniz buradaki a'dileyi li a'dileyi denge olarak anlıyorum. Çünkü en adil olmak değil, bizce en dengeli olmayı ifade ediyor. Yahudileşme ve Hristiyanlaşma arasında. Yani ne Yahudileşin, ne dini törene mahkum edin, ne vicdana mahkum edin. Ne peygamber taşlayın Yahudiler gibi, ne peygamberi melekleştirin, tanrılaştırın Hristiyanlar gibi. Ne dinin formunu yok edip dini zahirinden bozun Hristiyanlar gibi, ne de dini forma havale edip dinin ruhunu öldürün Yahudiler gibi. Yani dengeli olun. Buradaki denge her iki sapmanın dışında adil ve mutedil bir inanç yöntemini ifade ediyor. Onun için وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Bakara suresinin 143. ayetini hatırlatıyor bana. İşte böylece sizi dengeli bir ümmet kıldık. Yani ne Yahudileşen ne Hristiyanlaşan. Dengeli bir ümmet kıldık ki şahit olasınız diye. İnsanlığa şahit olasınız. Ve Resul de size şahit olsun diye. Resul size model olsun, siz de tüm insanlara model olun diye böyle yaptık buyuruyor. Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. İfadenin ihtişamına bakın sevgili dostlar. İkna için kullanılan şu güzel ifadelere bak. Allah sadece bizim Allah'ımız değil, sizin de Rabbinizdir. Yani bana rahmet edecekse sana da edecektir. Neden böyle davranıyorsunuz? Allah benim değil, senin de Rabbin olan Allah indirdi bu vahyi. Bu vahye hakaret ederken aslında sen kendi Rabbine hakaret ediyorsun. Yani kendine hakaret ediyorsun. Sırt dönerken aslında sen sana Allah'ın indirdiği merhamete sırt dönüyorsun. لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ Bizim yaptığımız güzellikler bize, ya da bizim yaptığımızın sonuçları bize, sizin yaptığınızın sonuçları da size aittir. لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Bizimle sizin aranızda tartışmanın bir yararı yok, çekişmenin bir faydası yok. لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Burada şöyle bir ikinci tercüme de yapılabilir. Bizimle sizin aranızda ortak bir delil yok. Hüccet delil manasına da gelir. Ama bizim tercihimiz ikisini de kapsıyor. Müşterek delilleri kullanmıyoruz. Yani bu anlama geliyor. Ortak bir dil konuşmuyoruz. Dolayısıyla tartışmanın da hiçbir yararı yok. Ortak dili konuşsaydık tartışmak bir yarar sağlardı. Bize de aynı zamanda tartışma adabı öğretiyor. Allahu yecme'u beynena ve ileyhil masir. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Zira yolların sonu hep ona varır. Tüm yollar ona varır. Vellezine yuhaccune fillahi min ba'di mestucibe leh. Bir de onun çağrısını kabul ettikten sonra hala Allah hakkında tartışanlar var. Allah hakkında tartışmak. Ha? Allah hakkında polemik yapmak. Yuhaccune fillah. Dehşet bir şey. Allah'ın varlığını ve birliğini kabulden sonra onun hakkında açılacak her tür tartışma ve polemiği ifade eder bu. Hüccetuhum dahidatun inde rabbihim. Onların itirazları Rablerinin katında tümden geçersizdir, işlevsizdir. Ve aleyhim gadabun ve lehum azabun şedid. Ondan bir gazap başlarına çökecektir ve onları şiddetli bir azap bekleyecektir. Allahu'l-lezî enzelel kitâbe bil hakkı vel mîzân. O Allah İndirdiği vahiylerle hem hakikati ortaya sermiş, hem de doğru ölçüp tartacak bir tasavvur inşa etmiştir. Mizan vermiştir. Mizan tartı aleti demek aslında. Şu terazilerin Arapçadaki adı mizandır. Vezn tartmak. Aynı zamanda terazinin iki kefesinin eşit halde oluşuna da mizan denir. Denge haline. Biraz önce li'adile ifadesini denge olarak çevirmiştim. Adalet değil de en adil olan şekilde denge olarak çevirmiştim. Şimdi burada dengenin tam kendi kelimesi geldi. Mizan. Yani dengeli bir tasavvur. Allah vahiy ile tasavvurumuza denge veriyor. Ne dengesi bu? Dünya ve ahiret. Ne dengesi bu? Duygu ve düşünce. Ne dengesi bu? Beden ve ruh. Ne dengesi? Fizik ve metafizik. Bura ve öte. Aşkın ve içki. Evet. Sayın gitsin. Sayın gitsin. Denge. Yarın ölecekmiş gibi ve hiç ölmeyecekmiş gibi. Denge. Denge. Yani bu denge alındığında sevgi de insanın başına bela olur. Öfke de insanın başına bela olur. Bu denge verildiğinde sevgi de insan için büyük bir sermaye olur. Öfke de insanı tehlikelere karşı koruyan büyük bir savunmaya dönüşür. Evet, denge altın kelime. وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَر۪يبٌ Hem sen ey muhatap, nereden bileceksin belki de son saat çok yakındır. Böyle bir ayetin son cümlesi neden böyle son saatle ilgili geldi? Bu dünyada adil ölçünün öznesi olmazsan ey insan, ahirette ilahi ölçünün nesnesi olursun demek istedi. Yani ya bu dünyada adil ölçersin, yoksa ahirette ilahi ölçünün nesnesi olursun ve ıskartaya çıkarsın. Dengesizliğinle bunu söyledi. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا Ona inanmayan kimseler, onun çabuk gelmesini isteyenlerdir. Ya da tersiyle de çevirebiliriz. Onun çabuk gelmesini isteyenler kimler biliyor musun? Ona inanmayanlar. İnanmayan çabuk gelmesini istiyor. İlginç. Aslında ilginç değil. Belki de normal. İnanmıyor. İnanmadığı için hadi getir de görelim. Hadi tehdit ettiğin gelsin de görelim. Eğer gelse en çok telaşa düşen de kendisi olacak. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقِّ İman edenlerse ondan dolayı yürekleri titrer ve bilirler ki o, yani o gün hakikatin ta kendisidir. Ya da o bu vahiy, ya da vahyin haber verdiği kıyamete ilişkin, öteye ilişkin haberler hakikatin ta kendisidir. أَلَا اِنَّ الَّذ۪ينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ Bakın, dikkat edin. Son saat hakkında kuşku duyan kimseler, derin bir sapıklığa düşenlerin ta kendileridir. Buradaki فِي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ Ba'id uzak demek. Ben derin diye çevirdim. Aslında kendinin uzağına düşen kimselerdir gibi bir nükte de çıkabilir. Kendinden uzaklaşanlar hakikatten de uzaklaşıyorlar. Hak'tan uzaklaştıkça kendilerinden de uzaklaşıyorlar. Kendini kaybetmek budur işte. Tüm sapmaların temelinde sorumsuzluk yatar. En büyük sorumsuzluksa yaptıklarının hesabını vermeyeceğine inanmak. Yani yaptıklarının yanına kalacağına inanmak insanoğlunun en büyük sorumsuzluğudur. Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yasha. Allah kullarına karşı sınırsız, sonsuz bir lütuf sahibidir. Dilediğine dilediği rızkı verir. Aslında literal olarak tam çevirecek olursam, dilediğine rızık verir. Fakat biz biliyoruz ki rızkı herkese veriyor. Rızkı hiç kimseden kesmiyor. En inkarcı bile Allah'ın rızkıyla yaşıyor. O zaman dilediğine dilediği rızkı verir diye çevirmemiz bağlam açısından doğru bir çeviri. Burada kastedilen de her varlık rızkını Allah'a borçlu olduğuna göre farklı bir rızıktan söz ediyor ki bize göre bu nübüvvettir. Yani nübüvveti dilediğine verir. Onun kime vereceğini size soracak hali yok. Çünkü muhataplar şu iki şehrin en büyüğünden birine gelmeli değil miydi diyorlardı. Taif ve Mekke'nin zenginlerini kastederek. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَز۪يزِ Zira o mutlak güç, sınırsız yücelik sahibidir. مَنْ كَانَ يُر۪يدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ ف۪ي حَرْثِ Kim? Çok ilginç, çok dikkat çekici bir ayet dostlar. Kim ahiretin kazancını isterse, biz ona onun kazancını artırarak veririz. Çok ilginç. Aslında nezit lehu fi harfi ne manaya gelir? Ahiretin kazancını isteyen bir kimseye artırarak vermek. Zaten ahiretten bir kimse neyi ister? Cenneti ister. Evet. Peki artırarak vermek ne? Artırarak vermenin anlamını yine biz Kur'an'dan bulabiliriz ama ayeti bitirelim. وَمَنْ كَانَ يُر۪يدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِه۪ مِنْهَا Kim de bu dünya kazancını elde etmek isterse ona sadece bu dünyadakini veririz. Evet. Önce bir önceki cümleye dönelim ve yine aynı soruyu soralım. Nasıl artırır onun kazancını? Harf ekim demektir aslında. Ekim yapmak. Ekilen yer yetişen ekin manasına da gelir. Hasılat ve gelir manasına da gelir. Peki nasıl artırır dedik? Yalnız dünyayı isteyen sadece dünyadakiyle kalır. Fakat ahirettekini isteyene, ahirettekini isteyene nasıl artırılır biliyor musunuz? Ya artırılarak ahirette yaptıklarından daha fazla verilir, ya da hem ahirette hem dünyada daha fazla verilir. Yani dünyada da verilir ki Âl-i İmrân suresinin 145 ve 148. ayetleri bunu söylüyor. وَمَنْ يُرِثْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Kim dünyanın güzelliğini isterse biz ona onu veririz. وَمَنْ يُرِثْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا Kim de ahiretin güzelliğini isterse ona da onu veririz diyor. Ama 148. ayet daha farklı bir şey söylüyor. O da diyor ki, ahiretin sevabını isteyene dünyanın sevabını, yani dünyanın iyiliğini de veririz. Adeta ahireti isteyene promosyon olarak adeta zımnen dünyayı da yanında veririz dercesine. Tabii kime verince kimin için hayır olacağını Allah daha iyi bilir. Onun için herkes için değil, hayır olacak olana verir. Hayır olmayacak olana da vermez. Evet. Burada فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ O ahireti isteyen kimseye dünya sevabının, dünya iyiliğinin yanında ahiret iyiliğini de verir Allah diyor. Evet. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Allah muhsinleri, iyileri sever. İşte bu. Neden Rabbena atina fid dünya haseneten diyoruz? Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de. Biz Rabbimizden güzellik istiyoruz. Servet değil. Servetin güzellik olup olmadığına o karar verecek. Bizim için. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ Ama onun ahirette bir payı olmaz. Sadece dünyayı isteyenin ahiretten bir payı olmaz. اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dindenmişçesine kendileri için şer'i kural olarak koyan, kural haline getiren, Allah'a ortak kabul ettikleri güçler mi var? Allah'a isyan ederken benliklerine ya da eşyaya kul olmaya kalkmak nasıl bir şey? Veya Allah'ın yasakladıklarını yasallaştırmak, hatta emretmek ilahlığa kalkmaktır. Allah yasaklıyor ama beyimiz onu emrediyor. Kendine emredilmiş gibi yapıyor. Buna Allah'a karşı ilahlık iddiası olarak görüyor Kur'an. Evet, dehşet bir suç, dehşet bir cürüm. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ Eğer konulmuş kesin yasa olmasaydı, haklarındaki hüküm hemen infaz edilirdi. Yani bu ağır cürüm, bu ağır suç, hiç ertelenemez bir suç. Aslında bu, o insanı o anda helak etmek için yeterli bir nedendir. Fakat Allah'ın bu konuda yasası var. O yasa gereği sonuna kadar ona mühlet veriyor. وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Şu kesin ki, zalimleri ahirette can yakıcı bir azap beklemektedir. تَرَى الظَّالِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ O gün kazandıkları yüzünden zalimlerin korkudan tir tir titrediklerini, o zor günde, o annenin babanın evlattan, evladın anne babadan, sevgilinin sevgiliden kaçtığı, kardeşin kardeşten kaçtığı o dehşet günde, o herkesin hesabını vereceği, ellerin ayakların şahitlik yapacağı o günde, zalimler korkudan tir tir titrediklerini görürsün. Ama korktukları başlarına gelmiştir bile. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ Evet, iş işten geçmiştir. Korktukları başlarına gelmiştir. Korktuklarının başlarına geldiğini görünce يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا diyecekler. Keşke insan olmasaydım. Toprak olsaydım. Bilinçli bir varlık olmasaydım. Sorumlu bir varlık olmasaydım. Taş olsaydım, toprak olsaydım. Bu yok olmak, yok olmayı istemektir. Aslında o da var Kur'an'da. Kur'an onu da haber veriyor. يَوْمَ لَا تَدْعُوا ثُبُورًا وَاحِدًا فَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا Bugün diyor onlara, bu gibilere bir tek yok olmayı istemeyin, bir ölümü çağırmayın, ölümleri çağırın ölümleri, size bir ölüm yetmez. Allah korusun. Rabbim o gün ölümleri çağıranlardan değil, sevinenlerden kılsın inşallah. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ف۪ي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ Ne ki iman eden ve salih amel işleyenler, cennetlerin müstesna köşelerinde, göz alıcı, alımlı çalımlı çiçekliklerinde olacaklar. Ravdat, içinde suyun, suların, çiçeklerin, çiçekli ve kokulu bitkilerin, muhteşem armonisinin insanı bayılttığı, kendinden geçirdiği, muhteşem bir güzellik ifade eder. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ Onlar Rablerinin katında dilediklerine nail olacaklar. Hani ne diyordu dostlar Kur'an? Sanırım Secde Suresinin 17. ayet olacak değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ O gün cennete giren hiç kimse cennette kendisini ne göz kamaştırıcı muhteşem sürprizlerin beklediğini hayal dahi edemez. İşte bu. Tahayyül dahi edemez, bilemez. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ Neymiş? Evet buymuş. Bu, işte budur büyük ikramiye. Öyle diyor. Büyük ikramiye budur ey insan. Sen başarıyı ne olarak tanımlıyorsun? Sen kurtuluşu ne olarak tarif ediyorsun? Sen kazandım diye havaya sıçradığında neyi kazanman gerekiyor? Allah'ın tarif ettiği başarı bu işte. Büyük ikramiye burada. Kur'an'ın inşa ettiği başarı tasavvuru. İşte kariyer planlaması budur dostlar. Ve herkes bu planlamayı yapmak için şu soruyu, büyük çocuklar, küçük çocuklar, ihtiyar çocuklar, herkes sorsun. Ölünce ne olmayı düşünüyorsun? Ölünce ne olacak? ذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İşte bu, Allah'ın iman eden ve salih amel işleyen kullarına verdiği müjdedir. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى De ki, ey peygamber! Bu davetime karşılık sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Görmüyor musunuz? Benim ücretim Allah'tan. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Allah görevlendirdi, vazifemi yapıyorum. Sizden hiçbir şey almadan, sizin için varlığımı bu yola koymamda sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Buradan dahi hiçbir şey anlamıyor musunuz? Ve illel meveddete fil kurba. Ancak sadece Allah'a yakınlık hususunda tam bir ilgi ve sevgi uyandırmak istiyorum sizde. Bu ibareden yola çıkarak bari akrabalık bağını düzeltin, akrabalarıma yakın ve sevgili olmanızı istiyorum şeklinde anlayanlar da olmuş. Sizden benim yakınlarıma sevgi göstermenizi istiyorum. Zorlama anlamlar çıkarılmış bu gibi ya da daha başka anlamlar. Ama bizim tercihimiz el-meveddete fil kurba, Allah'a ilgi ve yakın olma aşkı. Hasan Basri'nin tefsirine dayanıyor yorumuna ki bu yorum gerçekten de bu ayete en güzel oturan yorumlardan biri. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ ف۪يهَا حُسْنًا Her kim bir güzelliği bedelini ödeyerek gerçekleştirirse biz ona daha güzeliyle muamele ederiz. Daha güzelini bahşederiz. Yakterif aslında söke söke almak, zor kelmek. Aslında ağacın kabuğunu kavlatmaya denir öz olarak. Yani kabuğum kavladı derler ya zor iş yaparken. Türkçemizde de kullanılır. Onun gibi. Yani bedelini ödeyerek elde ederse ona kat kat fazlasını veririz. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır. Şükre bol karşılık verendir. Rabbim bizi de bağışladıkları ve kendine şükredenler arasında kılsın. Şükrümüzü cennetle ödüllendirsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.